Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü, aziz ve sevgili Ak Radyo ve Ak Televizyon izleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı, lütfu hepinizin üzerine olsun. Hem dünyada hem ahirette. Cenab-ı Hak gönüllerinizdeki muratlarınızı ihsan etsin. İki canda sizleri aziz ve bahtiyar eylesin. Kur'an ile çekilmiş olan sayfadan, hadis kitabımızdaki, Ramız-ı Ahadis'teki bunları Kur'an ile çekiyoruz ki herhangi bir şey anlaşılmasın. Hoca efendi acaba taş mı atıyor yoksa imada mı bulunuyor vesaire filan denmesin diye. Benim şeyim, adetim üzere evin sahibi olan arkadaşa diyorum ki şuradan bir sayfa çekin. Bismillahirrahmanirrahim. Sağ elle bir sayfa çekiyor. Şimdi bu çekilmiş sayfadan birinci hadis şerif. Abdullah İbni Ömer, yani Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah'tan radıyallahu anh'a. Ahmed İbni Hanbel, Hanbeli mezhebinin kurucusu, efendim mübarek alim, rivayet etmiş mübarek imam, mezhep imamı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, اِنَّ الْيَدَ الْاُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى وَبْتَ بِمَنْ تَعُوْلِ. Konu, hayır vermek, sadaka vermek, nafaka vermek, efendim birilerine bakmak ile ilgili bir konu. Peygamber Efendimiz aynen şöyle buyuruyor. İnnel yedel ulya. Hiç şüphe yok ki daha yüksek olan el hayrun, daha hayırlıdır. Minel yedi süfla, daha aşağıda olan elden daha hayırlıdır, daha yukarıda olan el. Ve bir de bimen ta'ul, geçimi, nafakası üzerine olan, sorumluluğun altında, bakımıyla sorumlu, yükümlü olduğun insanlardan başla, diyor Peygamber Efendimiz. Şimdi tabii burada o zamanın insanlarının bildiği, bizim bilmediğimiz, açıklama ihtiyacını duyduğumuz kelimeler var. Daha yukarıdaki el ne demek? Daha aşağıdaki el ne demek? Efendim, daha yukarıdaki el, el-yedül ulya. Ulya kelimesi, a'la kelimesinin müennesidir. Yet müennes olduğundan sıfatta müennes gelmiş. Efendim, daha yukarıda olan el, yani hayır, efendim, yapan, kesesini açıp da içinden parayı çıkartıp da muhtaca veren el. Bu yukarıdaki eldir. El-yedü süfla, bu da esfel kelimesinin müennesi süfla. Yet müennes olduğundan sıfatı müennes gelmiş. Daha aşağıda olan elden, daha yukarıda olan daha hayırlıdır. Yani efendim, cömertliği yapan kimsenin eli, cömertliğe muhatap olan fakirin, yani el açıp da isteyen veya alan kimsenin elinden daha hayırlıdır. Yani hayır yapmanın, efendim bağış yapmanın, sadaka vermenin, zekat vermenin, efendim cömertliğin kıymetli olduğunu anlatıyor bu ifade. Efendim, vermek iyidir. Efendim, veren el, alan elden daha üstündür demek oluyor. Allah Teala Hazretleri cümlemize helal para kazanmayı nasip etsin. Helal paramızda güzel hayırlar, makbul hayırlar yapmayı nasip etsin. Efendim, tabii bütün kardeşlerimiz mutlu olsun, bahtiyar olsun, muhtaç kimse kalmasın diye temenni ederiz ama hem memleketimizde hem çevre ülkelerde, Balkanlarda, Kafkasya'da, Rusya'da, efendim Orta Asya'da, efendim Afrika'da, efendim Güneydoğu Asya'da çok Müslüman ülkeler veyahut başkalarının çoğunlukta olmasına rağmen içinde Müslümanların yaşadığı çok ülkeler var ve çok fakir var. Tabii kazananlar, tahsilli olanlar, dünyayı anlamış olanlar, geçimini düzene sokmuş olanlar, zengin olanlar fakir kardeşlerini aramalı, bulmalı, onlara yardım elini uzatmalı, onların gönlünü hoş etmeli, işlerini görmeli. İslam'ın emri bu. İslam'da, efendim, İslam bir dindir, inançtır, ibadet, efendim, çok önemlidir. Ama ibadetlerin bir tanesi, bakıyoruz, karşımıza zekat diye, karşımıza mali bir ibadet olarak çıkıyor. Yani, mali bakımdan, efendim, çıkartıp birisine bir şey vermek de bir ibadet oluyor ve Allah'ın çok sevdiği, efendim, ibadetlerden biri oluyor. Çünkü her şey bu zenginlikle, parayla çözümleniyor. Parayı veren istediğini alıyor, istediğini yapıyor. Parası olmayan da kenarda boynu bükük, mahzun bakıyor. Tabii o kardeşimiz neden öyle fakir düşmüş, ötekisi nasıl kazanmış? bazen efendim fakir olan bahçesiz olduğu için, yoksul olduğu için, babası okutamadığı için, efendim bilmem çoban olduğundan, sürüye bakmak zorunda olduğundan, rençler olduğundan, efendim tarlayı sürmek zorunda olduğundan, efendim okula parası olmadığından, tahsil yapma, efendim taksit vermeye imkanı olmadığından bazen öyle oluyor. Bazen başka arızalar oluyor, hastalıklar oluyor, efendim zayıflıklar, çelimsizlikler oluyor. Çalışamıyor, kazanamıyor. Bazen bazı insanlar saf oluyor. Efendim, elinde parası da olsa onu idare edemiyor. Bazı insanlar da açık göz oluyor. Efendim, zengin oluyor, çalışıyor, çabalıyor. Allah-u Teala Hazretleri, işte bazı insanlar zengin oluyor, bazı insanlar fakir kalıyor sonuç itibariyle. İktisatta da kuralmış zaten. Efendim, bir yerde bütün insanlara eşit miktarda para versen, hadi bakalım buyurun çalışın desen, bir zaman sonra bu paraların belli ellerde toplandığı, bazılarında paraların daha çok olduğu, bazılarında azaldığı bir kural imiş. Bazıları bu işi, yani parasını arttırma işini beceriyorlar, bazıları beceremiyor. Tabii hepsi Allah'ın takdiri. Fakirlik de bir imtihan, zenginlik de bir imtihan. Fakirlik daha kolay bir imtihan, zenginlik daha zor bir imtihan. Çünkü fakir olan ihtiyaç halinde olduğundan el açar, yalvarır, yakarır, dua eder, namaz kılar. Aman yarabbim, çoluk çocuğum bunun ihtiyacı var. Aman yarabbim, biraz iyi veremedim. Aman yarabbim, kış geliyor, yakıtımı alamadım. Efendim yalvarır, yakarır. Ama zengin parasıyla her şeyi yaptığından, efendim duaya ihtiyaç duymaz. Her şeyi paranın yaptığını sanır. Efendim Allah'ı düşünmesi daha az olur. Allah aklına gelmez. Parasıyla keyif yapmak aklına daha çok gelir. Şeytan onu daha çok kandırır. Nefsi onu daha çok meşgul eder. Bastırır parayı, işler günahı. Efendim hiç de Allah'ı düşünmez. O zengin olduğu zaman, parası kulu çok olduğu zaman düşünmez. Ancak efendim fakir düştüğü zaman, hasta olduğu zaman, amansız, çaresiz bir derde düştüğü zaman efendim aklı başına gelir, Allah'ı anmaya başlar veya etrafında bir felaket olur, bir yakını vefat eder, çocuğu efendim bilmem kazaya uğrar, o zaman onun için artık hayır yapacağım filan diye tevbekar olur, doğru yola girer. Efendim Orhan Veli de mizahi bir şekilde şiirinde ne diyor? Hani ayakkabısı vurmasaydı anmazdı Allah'ın adını. Yazık oldu Süleyman Efendi'ye diyor. Yani ayakkabısı vurduğu için of aman Allah'ım diyor ama ağrısı için diyor. Yoksa Allah'ı bildiğinden, sevdiğinden, aşıkı sadık olduğundan değil, bayağı acıdığından. O tabii latife yolu söylemiş. Evet, insanlar innel insane leyatka errahusteyna, kendisinin paralı, pullu, müsaini, ihtiyaçsız olduğunu görünce tuğyan eder, sapıtabilir. Onun için zenginlik daha zor bir imtihandır. Çünkü zenginlikte Allah'ı bulmak daha zorlaşıyor. Mevki makam sahipleri, zengin insanlar, efendim, dünyaya dalıyorlar. Paramla yaparım, para benim değil mi? Ne istersem onu yaparım diyorlar. Efendim, fukara Allah'ı daha çok anıyor. Dindarlar onların arasında daha çıkıyor, daha çok çıkıyor. Ötekiler daha az olabiliyor. Tabi bunlar herhalde bir nispet dairesinde oluyor. Yani daha çok daha az diye bunu ifade ediyoruz. Tabi zenginlerin içinden de çok ibret alınacak, çok mübarek, çok cömert, çok hayırsever insanlar oluyor. Fakirlerin içinde de fakirliğinden dolayı kötü yolları sapanlar, hırsızlık, arsızlık, yüzsüzlük yapanlar da çıkabiliyor. Bunlar da istisnası oluyor işin. Fakat biz insan olarak, beşer olarak bizim gibi hem cinsimiz olan, Beni Adem olan fakir kardeşlerimizi aramalı, Müslüman olarak onları gözetmeli, kollamalıyız. Çeşitli sebeplerden bu duruma düşmüş. Efendim zarif bir şekilde, kırmadan, üzmeden efendim hayrımızı yapmalıyız. Şimdi bana geçen gün Türkiye'den telefon etti bir kardeşimiz. Efendim bir takım şikayetlerde bulundu. Efendim ben de dedim ki yani bak bu kardeşimiz hayır yapıyor. Hayır yaptığı zaman böyle hayırın başa kalkmadan, minnet etmeden, eza vermeden yapılması lazım. Zarif bir şekilde yapılması lazım. Fakirin gönlünü alarak, fakiri üzmeden yapılması lazım. Hayırı o tarzda yapsın, sen onu söyleyiver dedim. Evet, hayırseverlik iyidir. Yarım elma bile insanın karşısındakinin gönlünü almasına faydalı olabilir. Bir bardak su bile makbule geçer efendim. Onun için elimizden geldiği kadar hayır yapmaya, iyilik yapmaya, efendim cömertlik yapmaya, bir şeyler vermeye çalışmalıyız. Efendim vermek daha hayırlıdır almaktan. Efendim başkalarına faydalı olmak, başkalarına asalak olmaktan, sırtına bilmekten, başkasını sömürmekten, başkasından istifade etmekten, tembellik yapmaktan daha iyidir. Derece derece, yani zihniyete ve duruma göre sömürmek, efendim tembellik yapmak, aldatmak filan yoluyla olursa tabii, öteki almak günah bile olabilir. Dinini satarak olursa tabii çok büyük günah olur. Ahireti şey yapar. Efendim onun için bu hususta çok hadis-i şerifler var. Efendim dinin ihlaslı olması lazım. Dini şeyden dolayı insanların onu geçim vasıtası yapmaması lazım. Bunları böyle söylüyor Efendimiz. Yani bu sözden anladığımız, elinizden geldiğince cömertlik yapın, bağışlarda bulunun, ilgili yerleri arayın, bulun, hayır yapın demek oluyor. Hadis-i şerifin birinci cümleciğinde. İkinci cümlede de buyuruyor ki وَبْدَ بِمَنْ تَعُولُ. Yani hayır yapacaksın, kime hayır yapacaksın? İlk önce senin yakının olan, çevrende olan, bakımıyla yükümlü olduğun kimselere, aile fertlerine, yakın akrabana, efendim yakın komşularına, böyle hatta tabii burada teulu, aile yeulu, birisinin geçimini üzerine almak, nafakası üzerine borç olmak, ona bakmak manasına geliyor. Bakmakla yükümlü olduğu insana yapılan hayırlar da ilk önceliği alıyor. Önce şey yapacaksın, hani efendim evinde çocuğun açık iken götürüp de başkasına vermeyeceksin veya akraban muhtaçken çok uzak bir yere vermeyeceksin. Efendim mümkün olan en yakınındaki insandan başlayacaksın. Hatta hadis-i şeriflerde geçiyor ki bir insanın efendim kendi ailesine, kendi çoluk çocuğuna bile yaptığı masraflar çok sevaplıdır. Hadis-i şerifler okumuştum bu hususu, hatırlayacak beni devamlı dinleyen kardeşlerim. Yani cihada verilen para kadar kıymetlidir evine insanın yaptığı güzel yardımlar. Efendim getirdiği yiyecekler, içecekler, giyecekler, çoluk çocuğun yüzü gülmesi, başkasına muhtaç olmaması, gözünün dışarıda kalmaması, gözünün, karnının, midesinin evde doyması önemli. Onun için ilk önce aile efradından, geçimiyle yükümlü olduğu kimselere iyilik yapmaktan başlamak lazım. Halka halka, derece derece efendim başkalarını da gözetmek lazım. Allah-u Teala Hazretleri hepimizi merhametli Müslüman eylesin. Çünkü merhamet eden merhamet bulur. Allah'ın rahmetine, merhametine mazhar olur. Merhamet etmeyene de merhamet olunmaz. O da ahirette cimriliğinin cezasını çeker. Bugün dünyada efendim pek çok muhtaç insan var. Biz de en yakın çevremizden halka halka kimler muhtaç diye düşünerek onlara doğru hayırımızı, hasenatımızı efendim tevcih etme, cömertlik yapma, hayır yapma gayret edelim. İkinci hadis-i şerif sevgili kardeşlerim. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz innel yesire minel riyai şirkün ve men ada evliya Allah fakat barazallaha bil muharebe ve innallaha yuhibbul ebrara el akfiya el etkiya ellezine izâ gâbu lem yuftakadu ve in hadaru lem yud'av ve lem yu'rafu kulubuhum mesâbihul huda yahrucune min kullu gabra e muzlime. Muaz radıyallahu anh'ten rivayet edilmiş bu hadis-i şerif. Çeşitli şeyleri, bilgileri buradan öğrenmiş oluyoruz. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki innel yesire miner riyâ-i şirkün. Riyanın az bir miktarı bile şirktir, müşrikliktir, Allah'a şerik koşmak demektir. Riyâ ne demek? Ahiret amelini, sevap kazanılacak bir işi gösteriş için yapmak. Allah için yapmamak, gösteriş için yapmak. İşte bu riyadır. Riya zaten rüa, rü'yet efendim şeyinden geliyor, kökünden geliyor. Riya başkasına göstermek için, gösteriş olsun diye bir iş yapmak demek. Az bir riya bile, yesir az demek, küçük bir az miktar demek. Az miktar bir riyakarlık bile şirktir. Neden? Allah'ı düşünmüyor, Allah'ın rızasını düşünmüyor da efendim gösteriş yapmak istediği, göstermek istediği kimseyi düşünüyor. Oradan gelecek aferimi veyahut oradan gelecek menfaati hesaba katıyor da o güzel işi riyakarca yapıyor. İşte onun için o da Allah'a şirk koşmaktır. Yani bir insan yaptığı iyi bir işi Allah için yapacak. Birisi beğensin veya efendim alkışlasın veya birisinin gözüne gireyim de o da benim işimi görsün filan gibi bir hesapla yapmayacak. Azı da yasak, çoğu da yasak. Az diye bazıları önemsemez, yapar. Hayır. Azı bile doğru değil. Hiç riyakarlık yapmamalı, hiç gösteriş düşünmemeli. Her işini Allah rızası için yapmalı. Her zaman ilahi ente maksudi ve rıdake maktubi demeli. Yani ya Rabbi benim maksudum sensin, ben senin rızanı talep ediyorum. Senin rızandır benim istediğim şey demeli. Hep Allah'ın rızasını düşünmeli. İyi Müslümanlık bu işte. Her yaptığı şeyi Allah rızası için yapmak. Sonra hadis-i şerifin öbür cümleciğinde devamında buyuruyor ki Peygamber Efendimiz men ada evliya Allah fakat marazallaha bil muharebe. Allah'ın evliyasına düşmanlık yapanlar Allah'a harp için meydana çıkıp meydan okumuş gibi olur. Allah'a meydan okumuş olur. Yani çık karşıma da çarpışalım seninle de hadi bakalım gör diye böyle iki insan birbirini meydana, er meydanına çağırmasına şey deniliyor, mübareze deniliyor. Yani çık da ortaya çık da hadi bakalım bir çarpışalım. Harpte efendim böyle çık meydana demiş gibi. Allah'a böyle bir efendim küstahça efendim diklenme yapmış gibi olur. Allah'ın sevgili kullarına düşmanlık yapan Allah'a çık meydana da seninle çarpışayım demiş gibi olur. Allah'a düşmanlık yapmış gibi olur. Neden? Çünkü biliyor ki o Allah'ın sevgili kulu bir taraftan da Allah'ın sevgili kuluna eza cefa ediyor. Yani bu ne demek? Ben Allah'tan korkmuyorum. Efendim onunla çarpışırım. Onunla düşmanım demiş oluyor. Çünkü Allah'ı seven Allah'ın evliyasını da sever. Allah'ın kitabını da sever. Allah'ın peygamberlerini de sever. Allah'ın ahkamını da sever. Allah'ın dinini de sever. Efendim Allah'la ilgili olan Allah'ın sevdiği her şeyi sever. Allah'ın sevmediği her şeyi Allah için sevmez. Ha, Allah içkiyi sevmiyor, ben de sevmiyorum. Allah kumarı yasaklamış, ben de sevmiyorum. Allah şu günahı yasaklamış, bu günahı yasaklamış, ben de onlardan uzaklaşıyorum der. Yani Allah'ı seven, Allah'ın hatırı için, Allah'ın rızası için onun sevdiklerini sever, sevmediklerini sevmez. Allah'ın düşmanlarını dost edinmez, Allah'ın dostlarını da düşman edinmez. Kim Allah'ın evliyasına düşmanlık yapar, düşman besler, düşman bilir, düşman olarak karşısına dikilir, ona eza cefa yaparsa Allah'la harp ilan etmiş, efendim Allah'a meydan okumuş. Meydan okumak ne demek? Okumak, çağırmak demek. Eski Türkçe'de meydan okumak, çık meydana demek yani. Meydana seni davet ediyorum, çık da seninle çarpışacağım. Demek Allah'a meydan okumuş olur. Evet, demek ki Allah'ın sevgili kullarına düşmanlık etmeyeceğiz. Ben bu devirde bakıyorum, diğer gezdiğim yerlerde görüyorum. Yani böyle kitaplarda methedile efendim anlatılmış olan çok büyük alim, arif, zarif, kamil, veli, mahbub, makbul kulları bazıları bakıyorum. O yerden yere çalmaya çalışıyor. Bir sürü ağır hakaret laf söylüyor. Kimisi İmam-ı Azam'a çatıyor, kimisi İmam Maturidi'ye çatıyor, kimisi efendim tasavvufa çatıyor, kimisi tasavvuf büyüklerine, mürşidi kamillere, kerametleri zahir evliyaullah'a çatıyor. Kimisi efendim Müslüman diye Müslümanlara çatıyor. Yani biliyorsunuz ki Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler var. Allah Müslümanların dostudur, velisidir. Efendim Müslümanlar da Allah'ın evliyasıdır. Efendim sevgili kullarıdır. Bu kesin. Yani mümini Allah seviyor. Müşriki sevmiyor, kafiri sevmiyor, mümini seviyor. Müminlerle düşmanlık yapıyor bir insan. Ne olur? Allah'a meydan okumuş olur. Allah onun cezasını verir. Yani Allah'a meydan okuyup da Allah'la çarpışanın sonu hüsrandır. Kesin. Ama bunun bir zamanı vardır. Bir zaman gelecek. Allah onu bizim gözümüze gösterecek. Allah düşmanının nasıl Firavun gibi bir zaman gelip hor ve zelil bütün dediklerinden dönmüş perişan bir şekilde efendim akıbetine uğradığı, kötü şeye uğradığı görülmüştür, çok görülmüştür. İn ve innallaha yuhibbul ebrarel ahfiya el etkiya. Ve Allahu Teala Hazretleri iyi ama gösteriş yapmayan, gizli ve takva ehli kullarını sever. Ebrar ne demek? Ber. Yani iyi olan. Ber. Ber. Çoğulu ebrar. İyi kullar demek. El-ahfiya, gizli, hafi olan. Yani gözle görülmüyor, meydanda değil. Saklı, kendisini saklamış, gösteriş için ortaya çıkmamış. El-etkiya ne demek? Takî, müttakî kul demek. Yani Allah'tan korkan müttakî, bundan dolayı riya yapmamak için saklı duran, kendisinin kemalatını, keramatını gizleyen iyi kulları Allah sever. اَلَّذ۪ينَ اِذَا قَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا. Bunlar kendilerini övünmediklerinden, gösteriş yapmadıklarından, riyakarlıkla ortaya koymadıklarından, böbürlenmediklerinden, bildirmediklerinden, aksine sakladıklarından kimse bunların kıymetini bilmez de gelmedikleri zaman, kayboldukları zaman ortalıktan لَمْ يُفْتَقَدُوا aranmazlar. Ya falanca efendi nerede diye hiç kimse aramaz. Neden? Önem vermez. Çünkü o saklı. Kendisini saklamış, müttaki olduğundan, Allah'ın rızasını düşündüğünden kemalatını ortaya koymamış, halk da onun iyiliğini anlayamamış. Kaybolduğu zaman kimse aramaz. Ve in hadaru demiyordu al. Efendim, ortada olsalar, görünseler, meydanda, camide, şeyde, neyse, toplumun içinde olsalar bile bir davet olduğu zaman çağrılmazlar. Efendim, buyurun, şöyle bir oturun, lütfen efendim, başka şeye gelin, rica ederim, bilmem ne denmez. Neden? Ye kürküm ye kaidesi olduğundan, efendim böyle bilinmediğinden, işte hiç kimse şöyle bir bakar, bir kimse, efendim, yüzüne bakmaz yani, çağrılmaz. Veremiyor rafı ve kadri kıymeti bilinmez, bu yüzden halk tarafından. Kulubuhum mesabihul hüda. Halbuki onların gönülleri hidayet efendim kandilleridir. Hidayet kaynağıdır. Işıl ışıl, pırıl pırıl kandil gibi etrafa nur saçarlar. Çok kıymetli insanlardır. Yahrucune min kulli gabra muzlime. Her tozlu topraklı efendim karanlık yerden, karanlık işten efendim sıyrılıp çıkarlar. Efendim karanlık yerlerden çıkarlar. Efendim artık bu sözün de manası yahrucune min küllü kabra'e muzlime, karanlık tozlu topraklı yerden çıkarlar. Yani kimsenin saraydan falan değil, yani kimsenin bilmediği yerden efendim veyahut bir rivayete min züllü kabra'e muzlime, yani tozlu topraklı karanlı yerlerin şeyinden, böyle zilletli yerinden çıkarlar diye. Bir de öyle yerlerden sıyrılırlar. Yani şüpheli, tehlikeli, günahlı işlere efendim bulaşmazlar manası olabilir. Yani iki manası var. Viranelerde, karanlık, tozlu topraklı yerlerde olurlar manası var. Bir de tozlu topraklı karanlık yerlerde efendim, yani günah denmek istiyorsa bu sözlerden maksat günahsa, günahlardan sıyrılırlar. Hiç öyle şeylere bulaşmazlar demek. Şimdi dün akşam şeyi okuyordum. Bir kitap okuyordum. Eşrefoğlu Rumi Efendimiz Hazretleri ile ilgili meşhur Evliyaullah, büyük efendim şeyh, Mürşid-i Kamil, Müzekkin Nüfus'u yazan efendim Hama'ya göndermiş şeyhi, efendim manevi terbiyesi, terakkisi orada olsun diye efendim o tarafa göndermiş. Hama'daki Şeyh Efendi de böyle Anadolu'dan zahiri ilimleri taallüm eylemiş, tahsil eylemiş, yetişmiş. Manevi bakımdan kendisini yetiştirmek için oraya manevi terbiyesi yapılsın, nefis terbiyesi tamamlansın diye gelen bir istikbali efendim pırıl pırıl mübarek insanın geleceğini biliyor. Efendim Halep'te şey yapmış, şimdi şey tarafından, Anadolu tarafından efendim bir mübarek kişi gelecek maaile. Efendim onu karşılayın diye ihvanını karşılamaya istikbale çıkartmış. İstikbale çıkanlar ellerinde efendim bayraklar, işaretler, alametler, yollara dizilmişler. Gelene bakıyorlar böyle, kim bu Anadolu'dan buraya gelen Şeyh Efendimizin, mürşidimizin efendim tavsiye buyurduğu anlı şanlı alim, fazıl, kamil, yüksek makamlı şahıs diye böyle gözlüyorlar. Eşrefoğlu Rumi Hazretleri mübarek hanımıyla efendim kucağında çocukla bir merkepçiğin üzerinde onlar efendim yürümüş, bunların yanından geçmiş gitmiş. Tabi bakmışlar bir hırpani, kılıklı yolcu, işte bir basit insan, ona hiç bakmamışlar. O yürümüş gitmiş, halbuki bekledikleri şahıs o. Efendim Şeyh Efendi tabi dergahta karşılamış filan. Yani o kadar ilim irfan sahibi ama dışından bakıldığı zaman karşılamaya çıkan insanlar bile bir değer vermiyor, anlayamıyor ve şey oluyor. Efendim böyle gözden kaçabiliyor. Evet, demek ki Allah böyle gösteriş yapmayan müttaki, gizli, iyi kulları sever. Yani halk bilmesin, sevmesin, ne yapalım? Halkın sevmesinin de önemi yok, sevmemesinin de önemi yok. Çünkü halk da fani halktan ne olacak yani, ne yapabilir ki? Kendisi muhtaç, sana ne faydası olacak? Asıl Halık önemli. Yeri göğü yaratan, insi cünni yaratan, efendim Mahkeme-i Kübra'da kadı olup kulların amellerine göre cezasını, mükafatını verecek olan Rabbul Alemin önemli. Onun rızasını kazanmak önemli. İşte böyle evliya kullar, kullar, müttaki kullar onu düşünürler. Müttaki olurlar. Günahlardan titizlikle sakınırlar. Gösteriş yapmazlar. Çünkü riyada şirk olduğundan, gösteriş doğru olmadığından saklı dururlar. Boynunu bükerler. Sorulduğu zaman da ben aciz naçiz bir kişiyim. Hiçbir meziyetim yok derler. Efendim Allah katında tevazu ile davranırlar. Allah işte böylelerini sever buyuruyor. Buradan çıkacak derslerden bazıları neler olabilir? Biz de iyi kul olmaya çalışalım. Müttaki kul olmaya çalışalım ama gösterişçi, böbürlenici, öne çıkıcı olmayalım. Allah bilsin. Kullar isterse bilir, istemezse bilmez. Biz de onlara efendim şöyle boyun bükür, ses çıkartmadan mütevazı dururuz. Efendim tafra satmayız, fiyaka satmayız. Efendim öyle gösteriş yapmayız diye insan tevazuyu öğrenmeli. Efendim böyle olabileceği için bazı gösterişsiz kimselerin etraftaki insanlara da iyi gözle bakmalı. Kim bilir benden daha iyi bir kardeştir. Belki bu bilinmez, sessiz duruyor ama insanların kıymeti dış görünüşünde değildir. Belki Allah indinde makbuldür diye herkese de öyle evliya gözüyle, Hızır gözüyle bakmalı. Efendim ve hürmet etmeli, izzet etmeli. Yine bu Eşrefoğlu Rumi Efendimizle ilgili menakıbde dün okudum. Efendim yalvarırmış hep. Ya Rabbi bana Hızır göster, Ya Rabbi bana Hızır göster. Efendim şeyhi şeye göndermiş, meyve almaya göndermiş. O da meyveleri doldurmuş bir efendim bezin içine, makreme diyor. Yani mahreme bir şey, şöyle büyük mendil gibi örtülen bir şey. Ona çıkın yapmış demek ki. Gelirken bir derviş çıkmış, ne var bu torbanın içinde demiş, aç bakayım demiş. Eşrefoğlu Rumi de açmış efendim şeyi, torbayı veya bu çıkını. O da oradan bir elma almış. O da yürümüş gelmiş. Şey efendiye, buyurun efendim demiş. Getirdim meyveleri. E demiş, bunlardan bir tanesi eksik. Halbuki yani başkası olsa bilemez. Mahsustan eşref olur mu demiş. Bunlardan, bu elmalardan bir tanesi eksik. Efendim demiş o da hiç saklamadan. Yolda bir derviş, yani fakir bir insan, yoksul bir insan karşıma çıktı. Ne var bunun içinde dedi. Uzattı, bir tane aldı. Ben de göz hakkıdır diye ses çıkartmadım demiş. Demiş ki o zaman şeyhi, işte o Hızır Aleyhisselam'dı, niye efendim onun eline ayağına kapanmadın? Ama çok böyle telaşlanınca demiş ki, çünkü sen dua ettin, Ya Rabbi bana Hızır'ı göster dedin, göster ve tanıt demedin. Gösterdi ama bak tanımadığın için elden kaçırdım demiş. Efendim bu da ibretli bir şey. Yani duayı da insan iyi düşünerek yapmalı demek ki. Hızır'ı göster. Tamam görüyor ama Hızır'ın Hızır olduğunu anlamazsa bir insan ne kıymeti var? Asıl işte Ya Rabbi kadri yüksek kullarının kıymetini bildir de ona karşı saygısızlık yapmayayım diye efendim dua etmeli insan. Bir de herkesin kadri yüksek olabilir diye edebine takılmalı, herkese güzel muamele etmeli aziz ve sevgili kardeşlerim. Üçüncü hadis-i şerif, herhalde beş tane okuyacağım galiba Allah nasip ederse. İnnel yehude ve nasara la yesbirrune ve halifuhum. Ahmet İbni Hanbel İmam, Hanbeli mezhebinin imamı, Bukhari hadis imamı, Müslim hadis imamı, İmam Bukhari, İmam Müslim, Ebu Davud hadis imamı, yani büyük önder alim demek, Nese'yi, İbn-i Mace, İbn-i İbban, hepsi büyük kaynaklar var burada maşallah. Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten bu hadis-i şerifte buyuruyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Yahudiler ve Hristiyanlar boyamazlar saçlarını, sakallarını, kınalamazlar, boyamazlar. Efendim, siz onlara muhalefet edin. Yani boyayın demek. Sakallarınızı onlara benzemeyin. Boyayın demek. Şimdi aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanın, İslam'ın bir üstünlüğü vardır. Ayrıcalığı vardır. Meziyeti vardır. Üstünlükleri vardır. Onun için Müslüman, Müslümanlığının izzetini, kıymetini bilecek, başkasını taklit etmeyecek, başkalarına benzemeyecek. Yine benzememek lazım. Şimdi Amerika'dan bir kardeş gelmişti. Amerikalı, Amerikan Müslümanı. Ben İskender Paşa'daydım. Beni geldi. Soğuk bir hava. Biz böyle elektrik sobası karşımıza koyduk. Efendim bir kış günü olduğu için sobanın ışınlarıyla ısınmaya çalışıyoruz. Efendim bu Amerikalı Müslüman kardeşimizle beyaz bir efendim pamuklu giymiş üstüne. İşte Müslüman kıyafeti diye böyle uzun bir entari şeklinde, biliyorsunuz biz Arap ülkelerinde böyle pantolon tarzında olmuyor da üstü de entari gibi uzun oluyor. Efendim ince bir şey giymiş. Ben üşür diye düşünerek dedim ki niye böyle giyindiniz dedim. Yani biraz daha kuvvetli giyinseydiniz demek istedim. O da anlamadı benim bu değişimi. Yani niye böyle giyindiniz deyince, niye Amerikalı gibi giyinmediniz, niye Müslüman gibi giyindiniz diye soruyorum sana. Halbuki benim maksadım o değil. Yani o sakal bırakmış, entari giymiş. Yani bir Müslüman nasıl olması lazım geliyorsa kendisinin düşüncesine göre dış görünüşünde ona benzetmiş. Yani böyle sakallı, efendim, entarili bir Müslüman kardeş insan. Şöyle baksa anlayamaz Amerikalı olduğunu ama kökeni Amerikalı, efendim, Amerikan vatandaşıyken Müslüman olmuş bir kardeş. Şimdi dedi ki, ben New York'tayken arabayla gidiyordum, hocam dedi, İngilizce anlatıyor bunları, gidiyordum dedi, yolun kenarında baktım dedi, iki kişi çarpışıyor, dövüşüyor, vuruşuyor dedi. Şöyle bir baktım, sürdüm arabamı, gittim dedi. Efendim, sonra ertesi gün öğrendim ki, o birbirleriyle dövüşenlerden bir tanesi Müslümanmış dedi. Ben onu yani anlayamadığım için yardımına gidemedim. Ama dedi, yani eğer o Müslümanca bir giyim, bir Müslüman alameti taşıyan giyim ile giyinmiş olsaydı, hocam dedi, mutlaka onun yardımına koşardım dedi. Onun için ben de dedi, İslami giyimle giyiniyorum dedi. Bakın bir Amerikalı kardeş, biz buna hiçbir şey söylemedik. Kendisi böyle düşünmüş. Yani Müslümanın Müslüman olduğunu bildirecek bir giyim, kıyafet, dış görünüş içinde de olması lazım, bilinmesi lazım demiş oluyor. İşte bu İslam'da vardır. Efendim, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki fehalikuhum, onlara muhalefet edin. Yani onlara benzemeyiniz, onun gibi olmayınız. Sizin kendi öz şahsiyetinize, imanınıza, efendim, adabınıza uygun olarak giyin, kuşan, ev, bar, davranış, ticaret, efendim, her işinizi ona göre yapın demiş oluyor. Hakikaten de bu gerekli. Yani hakikaten de gerekli demek tabii bizim ne haddimize, Peygamber Efendimiz öyle buyurduktan sonra hiçbir şey söylemememiz lazım ama şimdi ben bakıyorum. Almanya'dayım. Çok lüks bir oteldeyiz. Yolculuğumuz dolayısıyla efendim 5 yıldızlı bir otelde kalıyoruz. Şimdi bakıyorum adamların her şeyi bizden farklı. Giyimleri, kuşamları, televizyonları, televizyonlarının içindeki efendim programlar vesaireler. Yani ben odamızda televizyon bulunmasını bile efendim böyle bir tehlikeli gördüm. Yani neredeyse bunu alın, odam dışarısına atın diyeceğim. Çünkü bizim ahlak anlayışımıza bile hiç uymayan şeyler serbest. Almanya farklı. Çünkü bu insanların örfü, adeti, tarihi, mazisi farklı. Bizde mesela genel ahlak ve adab diye bir şey vardır. Efendim bir insan pijamayla bile sokağa çıksa, yürüse polis der ki yani bu gece kıyafetidir. Bununla nasıl çıkıyorsun? Bir insan soyunsa niye soyunuyorsun der. Fakat burada her şey o kadar böyle şey ki efendim bizden çok farklı. Biz niye onlara benziyoruz? Bizim kendi yani yanlış yaptığımız zaman Allah cezalandıracak. Doğru yaptığımız zaman Allah mükafatlandıracak, sevecek. Allah'ın seveceği işi yapıp sevmediği işten kaçınmamız lazım. Onlar başka türlü düşünebilir. Ama bizim namus telakkimiz var, dürüstlük telakkimiz var, verdiğimiz söze, ahdimize vefamız var, efendim kahramanlığımız var, yoksulun zayıfın yanında yer almak var, Allah'ın dinine hizmet için malla canla cihat etmek, efendim her türlü fedakarlığı yapmak var. Bizim özümüz başka. Alman usulü başka, efendim Türk usulü daha başka. Tabii biz cömertliği severiz, başkasına ikramda bulunuruz. Onlar da efendim babasına bile evine davet ettiği zaman buyurun biz de bu akşam yemek yiyelim dediği zaman fatura çıkartıyormuş filan diye duyuyoruz. Onların farklı olabilir. Yani madem onlar boyamıyorlar, siz boyayın, efendim kınalayın saçlarınızı, sakallarınızı diyor Peygamber Efendimiz. Tıbga yani boya kullanmayı, tabii şeylerle boya kullanmayı tavsiye etmiş bu hadis-i şerifte. Ama ne diyor? فَخَالِفُهُمْ onlara muhalefet edin. Onlar gibi olmayın. Çünkü en bozulmamış, efendim, en taze, en yeni Allah-u Teala Hazretlerinden kullarına gönderilmiş en son emir olduğu için İslam'a tabii uyarak efendim ona göre hareket etmesi lazım insanın. Diğer hadis-i şerif, inne ebevel bir en yasıver racülü ehle yutti ebihi bade en yüvelliyen yüvellel ebu. Bu da Müslüm Ebu Davud Tirmizi İbn-i İrfan'dan geliyor. Hadis-i şerif İbn Ömer radıyallahu anh'a rivayet etmiş. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz, yapılan iyiliklerin en iyisi, en iyilerinden birisi de nedir? Kişinin babasının sevdiği dostları, babası ile muhabbeti olan kimselere baba ahirete intikal ettikten sonra efendim ziyaretler yapmak, onlarla ilgiyi devam ettirmek. İyiliğin bir çeşidi de bu, en güzellerinden birisi de bu. Yani bunlar babamın dostuydu, babamın sevdiği kimselerdi diye insan baba dostlarını, aile dostlarını arayacak. Ben filancanın oğluyum, efendim, amca, efendim veya teyze deyip arayacak, soracak. Efendim, onların gönlünü alacak, onları ziyaret edecek, kılayı rahim yapacak. Bu güzel bir şey diye Peygamber Efendimiz bildiriyor. Böyle yapmak babaya karşı vazifelerden, vefatından sonra ana babaya karşı vazifelerden birisidir. Onun için siz de ana baba dostlarını düşünün. Annenizin, babanızın sağlığındayken, eğer ahirete göçmüşlerse, iyi geçindiği, sevdiği kimseler kimlerdir? Arayın, bulun, sorun. Ben falancanın oğluyum, kızıyım. İşte annem, babam sizi çok severdi. Geldim, nasılsınız, iyi misiniz? Bir hizmetiniz var mı? Size bir şey emreder misiniz? Ne arz edersiniz? Bir isteğiniz varsa severek hizmet ederiz filan demek lazım. Ve sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Bu sohbetin sonuncu hadisini. İnne ebdale ümmeti lem yedhulul cennete bil a'mal. Velakin innema dehaluha bi rahmetillah ve sehafetil enfus ve selametil sudur ve rahmeti cemi'il müslimin. Ebu Said Hazretlerinden rivayet olunmuş bu hadis-i şerif. İnne ebdale ümmeti, benim ümmetimin ebdalı. Efendim, bir rivayette de inne ebrare ümmeti diye geçmiş. Ümmetimin iyi kulları. Demek ebdal ne demek? Sayıları muayyen olup bu sayılardan bir eksiklik meydana gelirse yeri doldurulan yüksek seviyeli evliya Allah demek. Üçler diyoruz, yediler diyoruz, kırklar diyoruz. İşte böyle bunlar ebdal demek. Efendim yerine vefat ettiği zaman makamına boş bırakılmayıp birisi getirilen yüksek seviyeli evliya Allah demek yani. Benim ümmetimin evliya Allah'ı, tabi bu ebdal kelimesi Türkçe'de sonra aptal olmuş. Efendim yani aptal da kötü bir mana kazanmış. Efendim işte böyle iyi mi kuşa mı derbeder. Efendim aklı fikri kıt. Efendim söz söylediğin zaman anlamayan kimse aptal demişsin. Buradan geliyor işte, bu ebdal kelimesinden geliyor. Efendim hatta ebdal Murat var mesela Bursa'nın efendim tarihinde büyük evliya Allah'tan olarak. Veyahut ebdallar var. Efendim Pir Sultan Ebdal var. Yani buradaki aptal manasında değil, Evliyaullah manasında, ama bu nasıl olmuş? Demin okuduğum hadis-i şerifte geçiyordu ya hani, Allah gizli evliyasını sever, böyle gösteriş yapmayan, efendim insanların baktığı zaman anlayamadığı, efendim kaybolduğu zaman aramadığı, huzurda olduğu zaman davet olunmayan, kadri kıymeti bilinmeyen ama kalpleri hidayet, efendim kandili gibi etrafı aydınlatan efendim evliya Allah vardı. Yani belli olmuyordu. İnsanlar kadri kıymetini bilmiyorlardı. İşte öyle bilinmeyecek durumda olduğundan efendim öyle o görünümde olup da aslında evliya olanlar olduğundan, o aynı görünümde olup da evliya olmayanlar efendim sonunda hatırda kalmış. Onlar hakikaten böyle aptal olduğundan, sonra aptal sözü kötü bir manaya gelmiş. Aslında kökeni böyle yüksek evliya demek. Biz şimdi onun için evliya diye tercüme edelim. Benim ümmetimin yüksek evliyası cennete işledikleri amellerden dolayı girmeyecekler. Velakin innemâ dehalûhâ bi rahmetillah. Allah'ın rahmetiyle girecekler. Çünkü kimse işlediği ameli teraziye koyup da mükafatı çok büyük olduğundan cennete girmeyecek. Allah o ameli kat kat fazla mükafatlandırdığı için Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle girecek. Evliyaullah da tabii diğer insanlarda, hatta Peygamber Efendimiz bile Seyyidül Mürselin, ona rağmen hep Allah'ın rahmetiyle cennete girecekler. Çünkü Allah tam amelinin maddi karşılığı kadar verse, tamı tamına verse, kat kat fazlasını vermese, o zaman çok az bir şey edecek. Bir göz nimetini bile ödemeyecek, bir akıl nimetini ödemeyecek. Onun için Allah'ın rahmetiyle girerler. Başka ne güzel sıfatları vardır da neden girerler cennete? Onları da peşinden sıralamış. Allah'ın rahmetiyle girerler. Ve sehavetil enfus. Sehavet cömertlik demek. Nefislerinin cömertliğiyle girerler. Nefislerinin cömertliği iki manaya olabilir. Nefislerinin cömertliği demek, yani içinden cömertliği seviyor, bol bol veriyor, doyurucu şekilde veriyor. Bu manaya gelebilir. Bir de nefsin cömertliği demek, efendim, hizmete koşmak manasına gelir. Yani hizmet ehli, efendim, bıldır bıldır onun bunun hayrına, gönlünü almak için hizmetine koşuyor, yardımcı oluyor. Bu manaya gelebilir. Bir de üçüncü bir mana, nefislerinin cömertliği ne demek? Yani nefsini bile feda etmekten çekinmiyor. Allah yolunda efendim şehit oluyor. Bir gül bahçesine, girercesine efendim şehadete koşuyor. Bu cömert işte bu. Canını veriyor cömertlik. Bu manaya da olabilir. Hepsi güzel. Tabii cömertlik sadece mal cömertliği olsa o da güzel. O da çok sevap kazandırır insana. Malı mülkü parası olmayan insan hizmete koştursa, efendim benim param pulum yok ama işte bir emriniz varsa yapayım diyor bazı arkadaşlar. Allah razı olsun. Ben de diyorum mesela işte hadi şu hayırlı iş var onun peşine koşturuyorum. Şu paranın işini görüverim filan. Koşturuyor. O da sevap. Bir de tabii canını vermek en büyük sevap. Şehitlerin mükafatını biz ölçemeyiz. Başka neymiş? Cömertlikten girerlermiş ve selameti sudur. Göğüslerinin selametinden. Yani göğüslerinin içinde efendim pis, kirli, kötü bir şey yok. Salim göğüsleri. Göğüsleri pisliklerden selametli. Kötü duygular yok. Efendim şu kalplerinin olduğu yerde, içlerinde hiç başkalarına karşı kin, kibir, ucup, efendim ince ince desilse, efendim haince düşünce vesaire yok. Tertemiz kalpli. Yani göğüsleri arızalardan selametli, kötü duygulardan, kötü düşüncelerden uzak olduğu için girerler. Ve rahmeti cemil Müslümin, bütün Müslümanlara merhametli oldukları için girerler. Bütün Müslümanlara. Şimdi insan elbette bir merhamet tarafı vardır. Yani eşkıya bile olsa kendi çocuğuna, kendi yakınlarına merhamet eden kayırır. Şimdi rahmeti cemil Müslümin demek, yani Müslümanların hepsine rahmet edecek, merhamet edecek. Bu önemli. Şimdi Müslümanların içinde kusurlusu var, kusursuzu var, akıllısı var, kıt akıllısı var, alimi var, cahili var. Efendim kusurlu huyları olanlar var, iyi huyları olanlar var filan. Hepsine acıyacak. Peki ben kötü bir Müslümana, kötü huyları olan bir Müslümana niye acıyım? Acırsın. Çünkü Evliya Allah'tan biri de bir yolculuk yapmış bir kimseyle ama adam zehir, zemberek, zıpır, zorba bir kimse. Efendim ayrılırken Evliya Allah ağlamış arkasında. Efendim demişler niye ağlıyorsun? Adam sana yol boyunca boyuna zulmetti, hakaret etti. Sana kan kusturdu, seni üzdü. Efendim sen ki büyük evliyasın, efendim arif, kamil bir zatsın. Senin kadrini, kıymetini bilmedi, nice cahillikler yaptı, zalimlikler yaptı. Gidiyor işte, ne diye ağlıyorsun? Demiş, yani ayrıldı gidiyor, kötü huyları ile gidiyor. Yani düzelmedi, İslam'ı anlayamadı, imanı anlayamadı, evliyalığı anlayamadı. Efendim kötü huylarını düzeltmedi, yazık. Bu kötü huylarından dolayı cehenneme gidecek, cezaya çarpılacak diye ona acımış. Evet. Yani bir Müslüman bir günahkara da acır. Niçin acır? Yanlış iş yapıyor. Sonunda bundan dolayı cehenneme girecek diye acır. Ceza çekecek. Yazık. Şunun yaptığına bak. Allah'ın kahrına uğrayacak. Gazabına uğrayacak der. Peki o zaman ne yapar? Efendim kötü iş yapan insana acıdığından onun kötülüğünü engellemeye çalışır. Rüşvet alıyorsa rüşvet almamasını sağlamaya çalışır. Efendim haram yiyorsa haram yememesini, oradan kesilmesini sağlamaya çalışır. Hangi kötülüğü yapıyorsa içki, kumar, zina vesaire ondan uzaklaştırmaya çalışır. Efendim namazda niyazda değil, Müslümanları sevmiyor, hakaret ediyor, tamam. Onu efendim bu gidişiyle cehenneme gidecek, irşat etmeye, doğru yola çekmeye çalışır. İşte bütün Müslümanlara merhamet böyle olur. Çünkü bütün Müslüman deyince, bütün Müslümanlara acımak deyince içinde her çeşit var. Kusurlunun bile kusuruna bakmayacak, hepsine umumi olarak bu benim din kardeşimdir diyecek, sevgi gösterecek, iyilik yapmak isteyecek, acıyacak, hepsinin iyiliğine gayret edecek demek oluyor. Demek ki bunlar evliya Allah'ın, yüksek evliya Allah'ın huyları imiş. Onun için bir daha efendim bunları göz önünde bulunduralım. Bir, sehavetül enfüs. yani nefeslerinin cömertliği. Mal cömertliği olabilir, ten cömertliği olur, hizmet etmek şeklinde veyahut canını vermek tarzında can cömertliği olur, şehitlik gibi. Selameti sudur, göğüslerinde hiç kimseye karşı kötü duygu olmaması ve rahmeti cemiyil müslümin, bütün Müslümanlara rahmetmek, umumunu, efendim, umumunun iyiliğini düşünmek. Bunun için aziz ve muhterem kardeşlerim, bütün Müslümanları kardeş olarak düşüneceğiz, hepsinin iyiliğini isteyeceğiz, hepsine elimizden geldiğince yardım etmeye çalışacağız. Şimdi Türkiye büyük bir cihan devleti, ilk 10 arasına girebilir deniliyor. Efendim, temenni ederiz bunların olmasını. Efendim, o halde büyük devletliğin şanı, belki biz en büyük devlet oluruz. Dünyanın en büyük devleti biz oluruz. Neden? Çünkü biz sömürmeyiz. Çünkü biz kimsenin kötülüğünü istemeyiz, kimseyi üzmek istemeyiz. Zulmün kalkmasını isteriz. Her şeyin usulünce olmasını isteriz. Hak yenilmemesini, insanların ezilmemesini isteriz. Efendim, kimsenin efendim malına, canına, ırzına, namusuna yiyen gözle bakılmasın diye düşünürüz. Onun için Allah bize dünyanın birinci devleti olmayı nasip etsin. Dünyanın muhafızlığını bize versin. Biz o zaman her türlü haksızlığı Allah'a inanmış insanlar oluruz. Allah'tan korktuğumuz için, kendi menfaatimizi değil de Allah'ın rızasını düşündüğümüzden çok güzel şeyler yaparız. Onun için bütün Müslümanlara özellikle acımalıyız. Efendim, hepsinin yardımına koşmalıyız. Bütün insanlara demiyorsunuz da niye Müslümanlara diyorsunuz? Onun sırrı daha önce okuduğumuz hadis-i şerifte, birinci hadis-i şerifte ne diyordu Peygamber Efendimiz? Sana yakın olan içimiyle, nafakasıyla efendim mükellef olduğun insandan başla hayır yapma diye buyurduğu için en yakından başlarız. Halka halka, cümle cihan halkına iyilikler yapmaya çalışırız. Efendim, ecdadımıza yakışır, torunlar oluruz. Namımızı efendim listenin başına çıkartırız. Allah-u Teala Hazretleri efendim bize yardım eylesin, tevfikini refik eylesin, tam Müslüman olmayı nasip eylesin, hakkı hak olarak görüp ona uymayı, batılı batıl olarak görüp ondan korunmayı nasip eylesin. Sevdiği işleri yapıp kişisel olarak kendi içine kapanır, böyle mızmız, mimıntı, etliye sütliye karışmayan bir Müslüman makbul değil, böyle bir durumdan sıyrılıp efendim iyiliği yapmak için çalışkan, faal, cevval insanlar olarak koşturan, böyle sorumluluk duygusu taşıyan, efendim zalimin hasmıyız ama severiz mazlumu, efendim irticanın Hüseyin'in lehçende efendim manası bu mu dediği gibi Mehmet Akif'in, efendim böyle mazlumu sevip zalimin karşısına dikilip efendim haksız iş yaptırmama çalışırız. İnşallah cihanın muhafızlığını, cihanın bekçiliğini, cihan sultanının bekçiliğini Allah bize ihsan eder. Şimdi burada Almanları konuşuyorduk az önce bir arkadaşın evinde. Yani burada diyor Almanların haksızlık karşısında şeyi var. Efendim böyle bir terbiye geliştirmişler. Hakkı savunmak, kendi hakkını savunmak ve haksızlığın karşısına çıkmak hususunda milli olarak terbiyesi yüksek, koşturur, hiç durmaz, atılır ortaya ve şey yapar ve bir insan da diyor, sayılı böyle siyasilerden misaller verdi, küçük bir başarısızlık oldu mu hani istifa ediverir hemen, yolu açar, arkasındakine efendim imkanlar sağlar, onlar belki daha iyi hizmet eder diye yenilere efendim şeyi verir filan diye söylüyor. Bu nasıl olur diyorum, bu fedakarlık? Çünkü diyor toplum öyle ister, öyle yapmadığı zaman onu ayıplar da o da mecburen öyle yapar diyor. Onun için toplumun duyguları çok önemli. Efendim hakkı tutması, haklıyı desteklemesi çok önemli. Haksızın karşısında yer alması çok mühim bir dini görev, içtimai görev. Allah bize görevlerimizi güzel yapmayı nasip eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, aziz ve sevgili kardeşlerim.